خپل دین سمجھ او پدې د عمل ټول توفیق راشي. جون کې دا مجلس د قران شریف د ترجمې او د ختم دې نمونا سیبم دادی چلالتا دی کتاب دارکے او دی دی علم تعلیم و تعلم دا اہمیت بارکے منگو تا سوچ او فکر کو زمائی زبندو سمرچ دنیا روشدو کی قیامت تا او قیامت را نزدیکی کی دن را نوی نوی فتنی دنیا کی راست رکھتی او بیادا دور خطاس و تمالیم دے چه هر طرف تا دبیدی نئی فتنی راست رکھتی شی. الحمدللہ موتاس و مسلمانان یو دامن دو مسلمانان دے زمون دی کورونو کې دامین دی خوین دی جون مسلمانان یو. هر مسلمان دا سوچ فکر کئی چه زما بچی دا معاشره با دی فتنو نفس بچ کی دا زمائی زرپندو زمو استاس خوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چه ده تمام فتنون ده بچاو ذریعه ده اللہ کتاب ده. چه چا ده کتاب ده علم و ده عمل فنیت فلاس و کراوا مستو نو ده هر قسم فتنون با اللہ ده پر حفاظت کی اوشاتی اس کا مقوطا سداوائی چاو فتنون ده بچو نبیا وګورې دا کتاب دا شکر اخلو. په شکر چې یې دا ما شاء الله دې درس کې کېنه اوس دا ترجمه شوه دې کې چې څو پابندۍ سره کې ناشتو او دا سوچت ته په دې محلې والا اوبه دا او تاسو چې رسول قصان دې په الله په اړه راغتا معلومه دا چې مو الله دې منتخب جوڑے کی واجہ خدا مونیت نیستے چھے فتنون ادھے بچ دا فتنون ادھا بچاؤ ذریعہ زمون پیغمبر علیہ السلام سوئے دا کتاب دے دا ککم زنانو راواغستو دا علم او دا عمل پنیت او ککم نارینو راواغستو نو اللہ بے دا فتنون بچ گئی. دا علماء کرام ناس تی تا سنورم ماشاءاللہ سمجھدار خلقی دا یو مسئلہ دا چکلنا اللہ آدم علیہ السلام دنیا کی پیدا کرے اور علی گلے دے نو دا آدم علیہ السلام دا دور نراوالے دا قیامت دا قائم دو پورے دا مسیح دجال دا فتنی نلو یا فتن رشتہ اوائی دا آدم علیہ السلام دا دور نراوالے دا مسیح دجال دا سرگندے دو پورے دم رلو یا فتنہ پا دنیا کی نراغلی نبو بیاراش قد دم را عظیم و شان فتنینم دا بچاو ذریعہ دا اللہ کتاب دے. صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی وی دجال که سرگن شی او چا د سوره کهف اولنی لس آیاتونا اباز روایاتو کی رستنی لس آیاتونا را گلی اباز اهل علم د ترجیح صورت اختیار کرے چه ورا خبر اخیرنی آیاتونا یو لس آیاتونا چه چا دا دجال روان دی اولستل دا سوره کهف اولنی یا رستنی نو پا لسو آیاتونو دا دمر لوی عظیم فتنین بے اللہ بچکی دی وجن طول وعدو کئی چه دازن خود ودلیو سلور کسان لا سجد کو بیا کدلتا یو کدنور محلو و دا کلو یه نو چې تر څو ژوند دی کتاب الله لوکې نه د چا چا وعده او اراده د الله سجت کوي خپل بچی براوړي خپل زنانو ته ماشاءالله اوس دی مرګرو وي چې د مسجد دلام دی یو لوی حال دی زمون دې مین دو خین دو بناتو دپارا خپل زنانم کتاب الله ته متوجه کړي او خپل متوجه شي ذکر د نجات او د بچاو بل ذریعہ نشتا ما چې کوم آیات مبارک استا سروان دی ولستو ناغه کم د سید المرسلین او خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تدراتلو یو مقصد اللہ منگو تاسول مخیل کے چدا دا انبیاء علیہ السلام سردار او دجول انبیاء و پاخر کے راتلون کے دنیا تصد پارانے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نبی کریم علیہ السلام تو نکونو کے علماء ناس کی وی زمین پیغمبر علیہ السلام پسی دویم مرتبہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ حبیب چی معراج تتلے ہو نو پا مختلف وزمانونو کی مختلف انبیاء علیہ السلام تتلے ہو اہل علم وی دید درجو پا مناسبت سرا طولن اخیرنی اسمان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام حدیث کی دا سراغلی مسلم شریف حدیث تے ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور تتقیہ والے ہوا تا اللہ حبیب سلام ہوا چولو تا پوسی جبریل علیہ السلام نو کچھ سوک دے ویداستانی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جدا اللہ حبیب سلام ہوا چولو نائیوی مرحبا دی مرحبا بی ابن السوالح والنبی السوالح مرحبا دی پنیک بچی و پنیک پیغمبر والے او دا اللہ حبیب دا مختلف انبیاء علیہم الصلاة والسلام دا اغسورتن و مبارک و ذکر موکو چه واپس معراج میں نبی علیہ السلام را ہے وی موسیٰ علیہ السلام میں اوکت ادائیدہ سے شکل مبارک ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اوکت ادائیدہ سے شکل ہو اب یہ صحابہ کرام تھے ابراہیم علیہ السلام میں اوکت اوسند صورت ہو نزان تے اشارہ ہو کہا تیرے خپل پیغمبر تبو رہے دا اللہ دا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا سے صورت مبارک ہو دا اللہ حبیب زان طرف تے اشارہ ہو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ کور دا اللہ دا حکم مطابق جو کو دا اللہ کور دا اللہ دا حکم مطابق جو کو دا کور ری پیری جوڑ شئی زمان تاریخی کتابن لکری جی اللہ اول دا ملائکو پزری جو یا آدم علیہ السلام جوڑ کو او وقتن پا وقتن جد دیکور د تعمیر ضرورت راغلے نداغ و خلقو دا اللہ د دیکور تعمیر کرے دغا عمرو د ابراہیم علیہ السلام تعمیر دا سو چدو دروازی وی او دزمک سر پیوس وی اس کو دا کعبی شریفی دروازہ دو روچتا دا چد دن سڑے جلاس کورتا کن اللہ سے بیان دو شریطا نرسی ابراہیم علیہ السلام دو دروازی جوڑی کری یوم دزم کی سارا جختوا و بلم پیو بور ننو تو سنے اپا بل ببار کی دو دا مشرکان پا دور کم دا کعبی شریفی دا تعمیر ضرورت را گئے دا دی خور سارا گلیر سوکتو کی نیشی کولی مشرکان ام دی یاری نگو دی نوارلی مشرکانم دیارینا تا مخی کلونو کی سو کال تقریبانو شل اغا وقتی دا سعودی بادشاہ ملک فہد ہو اغا وقتی کعبہ شریفہ بازی تعمیر ضرورتو بلکہ بازی سرا غرزیدہ نو کعبه شریفی له سپریزی نه ځکه خلق بیا ځان وځي اور دن نکیدو نو پاغ کال عمره کی لګونه خلق هي کعبه ته وردن نکړ دیو نه وردن نکول دی هغه مالک او خالق له دوه هم جوړ چې موږ سي اورو نکو چې ستاره کو جوړو استاد اول دکان گواهی چې د تعمیر ضرورت شته نو مشرکانم یری دل لالا کورم تعمیرم پکارو دیری گتن نشو وڑی یو سو کانی چی لری کل نو دیری نغرن تو خطر چی عذاب الہی را نشو گورا دی کافر و دا اللہ دن برلوی عزمت پزرکی پروت دی عارخ نکلی چی دی لڑول دوران کی یو مار پکابه شریفه کی رووتا بد ای غرون توخه تلو ده لکی فیصلو کچی زمون پا دیکار اللہ ناراض ده دیکی یو مار غر آگه و غمار پخکو کی اچھت دی پوش ونس زمون پا کار اللہ ناراض ده نو اعلانیو کچی دا اللہ کور جوڑو ہو گر حراما دا سود دا ظلم پی سوا پکنے لگو دا اللہ مشرکان وی دا اللہ کور جوڑو خودی کی با ناروا ناجائزا دا ظلم زیادی پیسن لگو لیچی پیسی را جمع کی اندازے او لگولا نو دا اللہ پا کور دیر پیسی لگی دی او پیسی لگی دی نو گورا کور دا اللہ را تن کو او پکے حرام پیسا کافرون لگولا د بیت الله شریف پر لانا د میزاب رحمت ورتویا غ طرف ته و شرګی شریګه زونا و شریګه زونه د کعبه شریفه نه باک او دروازه د دو پځه یا وکا اتمره دنګه کچ زمون سو خوخه اور پرېزوبه جمو خوخه نی نو هر سړی کډیرم کوشش کی او چې اندر پایې نی زدا الله پور ته ور دننه کیږي نو دغه شان تعمیر حضرت ابراهیم علیه السلام کړ چې کله د الله د کور د تعمیر نه فارغ شو نو الله ته جوړې غړولې او د کعبه شریفه سره سوال کړي فرمای ربانا اے زمونږ رب اوردا دعا کول په صفت د رب یو ډېر لوی اثر لري دیو جن زمو باز مفسرین او الله والا علماء لاړ دي چې دا الله اسم اعظم دا رب دی تاسو ماشاءالله چې تلاوت کوئ نو ګورئ د څومره پیغمبرانو علیه السلام او د اولیاء کرام د دعا تذکرہ چې الله کړي نو هغه د الله نه سوال کړي او جوړې وړونی په صفت د ربوبیت سره اکثر انبیاء علیہ السلام سکڑی حضرت آدم علیہ السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا اور نوح علیہ السلام وی ربی انی مغلوب فانتصر زمارا بد دی قوم مقابلک از کمزورم زمار سر وسن چلیگی تتی زمادا انتقام واخلی حضرت زکریا علیہ السلام بچے نشتر و درب صفت وسیلکی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ ما یوازم پریز زمارا مات دیدن وارس و بچے راکی حضرت موسیٰ علیہ السلام چې د فرعون د قوت او د ظلم مقابله کې مالک تجاړي نو دا انور ته وسیله کې پیش کړي فدا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فریاد یو کچې زماربا دا خو یو مجرم قوم دی تردی چی سید المرسلینم چی جولی غڑی نوائی ربی زیدنی علما اے زمار و زمار علم نورم سیوا کی بتا سم چی سوال کوئی نو اللہ تصیفت تس پیش کوئی درب پیش کوئی ازمو دی علماء لیکنی مفسرین د موسی علیہ السلام واقعیا ذکر کړي او حضرت موسی علیہ السلام الله تجلل یا ربی یا ربی نہ کلیم الله او د الله خبره به وي نو بارنا جواب راضی لبیک یا موسی اے زما موسی حاضر سہاجت او ضرورت ته وی پا حضرت موسیٰ علیہ السلام ناشناو لگی دا وی رب دا زما خصوصیت دے جزوام یا ربی او برنا و حاضر عزی لبے کیا موسیٰ نو ربی کریم ورطوی اے زما موسیٰ داستا خصوصیت نوے سوکم چپ دی نمات جاڑی نو زما ورسر دفشان موامرہ نو ماشاءاللہ تاسو دا ذکروئ چې کله سوال کوي وای یا ربی ربنا ربنا ادا ګورې عجیب نوم دې د الله تاسو ماشاءاللہ عمل د مسلمانانو دې او ممتاز نو شمیرل چې څومره پیړې د دې پښتنو په اسلام کې وش تاسو ټول د علماء او ناوري دې قبر کې مول تپوسی مر رب رمبه تپوس دې چې خاور ته ورسی مر رب الله او عشق ته ازیا کال ژوند دې تیر کو رب ته شوف دې دا سينو چې رازق شوق دې خالق شوق تپوس کې مر رب زمونگا علماء لکلی درب تپو زکا کئی داد اللہ یو داسی صفت دے چه دے انسان دے ابتدان انتہا پوری ددپ زندگی حاوی دے او مشتمل دے رضو درب مانا در تکون دے مفسرین و خلاصہ زکرون پتا سو نبی ورے او رو ازینا پا کسی بڑاگا نو دل دا غلطہ پر سوال لے کر اب دیخشای ورطا زمون دا علماء وی رب غزات توی چی دا نشنشت کول کئی منگو تا سنو دا نشنچاشت کول الہ العالمین وی پہر انسان یودا سے دور راغلے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا پہر انسان دا زمانی یودا سے دور راغلے نام و نشان نو نو رب غزات توی چی ده نش نشت کول کئی او بیادی اوشی درجه پا درجه تربیت کئی تردی چی حد کبال تے او رسائی اے مونگو تا سنو نو اللہ پخل قدرت دو نطفی نپیدا کو او اغا نطفه د مور په هیټه کې پدریو پر دو کې وا الله وی فی ظلمات الصلاه پدریو پر دو کې دن الله د بند تربیت کوي ګور اغا نطفه نه الله منجمد وین جوړ کده مور په هیټه کې بیا ته د روحي ټوکړه جوړ شوا بیا په کې الله دا مون جوړ کړ دا در رب غصفت تے او حدیث دا بخاری شریف کے راغلی چی سلور میں آشتے برابر شی اس بے اصور از پس بکی روح چھئی نو برنا اللہ ملائک رو لیگی ادا مور پا دی رحم کیوی او اللہ نتا پوس کئی ادا کرو نمونسا اللہ لگ جوڑ کو کجی نئی اشقی ام سعید اللہ بدبخت اولیکو کدیگ بخت اولیکو رزق سمر اولیکو او کم زیدی کی نباز سلب ہوئی دی تندیبا لی دیکھ بسم کستاس و خیال ہوئی تا مشران گرے چه سنگت و عمر کے مشران دی پدین کے مشران دی بسو کوئی داولی ایو ایدام ایدباد دی زیدی کر لی دینا مور خیٹا کی پتن دی دیکھنی چه دمرا رزقی دے دمرا عمر دے بیا دا ماشوم پیدا شي ځان نشي ټینګوله الله ورته نور پسینو کې د پيو چین روانه کا رور وګره تاسو ټول ناشې سړی ته جوړ کړ د دی رب کم ذات ته وي د هیڅ نشته کول کوي درجه په درجه یو شی حد کمال ترسي اګوره یو شی چې حد کمال ترسي نو دل په زورګونو ضرورتونه مخې درازي اور ته پورا کوي او یو شی چې حد کمال ترسي نو پر زورګونو ضرورتونه مخې درازي هغه ته دفع کوي دا خبر کیږي وای آ بھائی سمجھ سم دغور دی په لور دا خبر کی چې وای بر رب کو کا دا غور دا ته پوز نه شوایا ته خو نشو چاشت کړی وی ابیا نطفه دا چادر نه بنی آدم جوړ کو ابیا ما شوم وی سر دینو شوچی موله سړې در نه چا جوړ کړو او دا سړې چې تا نه جوړې دو دا پزورګونو ضرورت چا پور کړیو اتا نه چې سړې جوړې دو دا پزورګونو مشکلات چا د فکریو نو په ټوله زندګۍ کې وی دي چې زمار بلاله نرتبم وی ربی الله او کنه دې دې کې زما عزت مندو شرک وی الله سره شریکان جوړو وی حاجت نه خبر نه غواړي ولی او پیر نه غواړي یاد خپل یو ژوندۍ مشر نه معبود او الٰه جوړ کړي او هغه د خدای تو مقام ته رسولې اے مشر ته وی نو ګره کدی وی مشر دې تا پښتنه ګره دې راځي په خبره کوي وای چاړه ته د سرو زرو ته په پخې ته په مټر ډول نه کړه نو کستا یو مشر دې مولا دې پیر دې او دنیوي لیډر دې په خې ته په مټر ډول دې چې خدای ته جوړ شي او دا هغه هر هر واو نه رواو منی ځکه دی او مشر تولوی چې روا دې منم او نه روا دې منم دا دې د خدای توب مقام ته ورسو لا روا دې منی نه روا دې هیڅام نه منی بل دې نکی ته شرک مو کړی نو بیا مو خبر کی نشو یې دې چې ربي الله او دې رب معنا چا زدګه اثر پورې وای ها وزداغای گوری چی سڑے ویلی شی پتاو لگی دا چی داولی وی چی مر ربو کا دا سنوی رازک سوک دے مالک سوک دے نمبی آلیہم السلام پدی نمبانی اللہ تا سوال کڑے اب یا کور سردہ سے ہوا ہے زمدی علماء لکلی اللہ ازم استاس و کتاب اللہ صلی اللہ تعلق جو باز سلف وی وی دچا سا حاجتی نلاس چو وڑی پینز پیری دی وی ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا بس حاجت بی اللہ پورا کی نو ایکم عالم د سلف ہونا چیوی نچاورتے دلیل سرے زکم ہر عرب سلکی بدلیل بی دلیل خبر بدلی چاہنا منی دی اره مساله کې وسوي او دلیلم داسې نه ور درې خبرې دي دلیل صحت الدلیل او طریق الاستدلال اے دلیل له د کتابونو کې هډه کمزور خبرې دي دلیل دې صحیح دې کنا او دا ته چې کومه مساله راوږي نو دا د سلف زین کې وکنه تا یو بدعت ځان له جوړ کړې وي د قران په دې آیات کې دا بدعت ثابت ده شو خبرې شي بای دلیل صحت الدلیل او طریقه د استدلال ناغه ته وي دا کوم ځای نه کوي دا ورته د سورہ عمران دا اخیره رکوع ادا چې پښمنی کې سړې را فاسي نو د دې ویلم سنت دی ګور دی اول رکوع نشو ګورای نو پینځه پیری راغلی ربنا ربنا ربنا ورپسې مالک وای فاستجاب لهم ربهم فجولې ورولې او یا ربي کای الله وعدو کچ قبلو مې خدا رب دا مانام دې سره یاد ساتای ځکه اے امتحان چې علی لو هغه دی وی رزیدی او ندی یوی میاشتی د طلباو نه پورا د کال امتحان اخلي نو دا وای مر ربو کا دا غره د پورا جوان امتحان ده د نش نه چاشت کړي چا لوي کړي چا در ته حاجت نه پوره کول چا در نه مشکلات دفع کول ابراهيم عليه السلام جوړه وړولې وې ربانا وبعث فيهم اے زما رب راولېږي دې مکه مکرمه والو کې رسولا منهم پیغمبر د دوینا دوی عرب دي چې پیغمبر عربي او دا بشر دي چې نبی بشر وي سوال دار دي چې پیغمبر راشي نو سبق وي ويتلو عليهم اياتك ګورلا پیدا نه دیو د نبی دراتلو پرګرام او مقصد ذکر کړي پیغمبر دنیا ته ستراځي کی سو کانو تنراځي تاویلی ماویلی تنراځي دغه خرافات او غرمنګ عقیده او اعمال ډېره غرقه کړي یتلو علیہم آیاتک لولی بپا دوی ستادا آیاتنا ستادا آیاتنا والا بدوی بانی لولی ویعلموهم الكتاب والحکما او پاکوی بد تعلیم بور کمی دیتا دی کتاب اللہ والحکمت او دی سنتو ماشاء الله تاسو ختم قران کړه وګورئ چې ټول دې کله ولې چې جلل کړی وي له نو پاسه تماشې راغلي دی او دې زنانو کې ماشاء الله ډېر مهد دې فرند برا جمعي وګورئ ختم کړه هغه چا دې چې روزانه درس لراته ها تاسو ان شاء الله اوس وايي شیطان لړړو جوړي چې موږ باندې نفس کېدو سم صحیح وعده راغله بیا ورنداله ټوکو په وعده نه کړي سما وعده وکوي وګوره ماشاء الله دا کتاب الله ختم یره دا زمرو عمر دای را لی دا مین دی خو دی او دا زمدارو را او مولانا سے تم را کڑاو کو قران او خیر دی مقصد سره و یزکی ہے چې دای پاک دی مگر طالبانو لوی مې زموږ د مرګري دي ځکه چې ته زدا معنا کوي چې شرک نه پاکي نور نور زمشته سره خیر د کبد اخلاق ای صفويږي په خبر یو ځکه هم کې دانی چې شرک نه پاکي ندا چې غوړې ته مولای او خلا در سره د بل سیدا او د اخلاقونو د ټول خلق متنق دې کې یو ځکه هم کې د ارث د پاکول مراد دي اے شرک نے پاک کی بدعات نے پاک کی بد اخلاقوں نے پاک کی دبل د شرمولو د بدنامولو نے پاک کی ذکر قران د پاکی مختلف صورتوں ذکر کرے کلا وہی نظر کته کئ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم دی مومنانو تاوایا نظرو نکتا که یو دخلو عورتو حفاظتو کل دا دیر پاک والده دا قرآن دا تعلیم و تعلق مقصد دا پاکی دل زمان دا درس دا سمرچ شامل خلق دی ارس اڑیو بولی چه کال دوکال کی دا ترجمه ختم شوا زس مخصوص ہو زما اخلاقو کې څه تبدیلی راغله زما نظر چې څنګه استعمالې دوغه کې څنګه تبدیلی راغله زما غوونه به استعمالې دلغه کې څه تبدیلی راغله يرما فلانه فلانه حرام او ناروا کار کول قران خو ختم شو خدا نه پرې خو کنا یو زنانه دا وي با خو جنگونه کول خاون را نه تنګو خواخې شر را نه تنګو خپل خپلوان را نه تنګو دی قرآن زما خوی بدل کو کنا نو که بدل شوی نه بوغش پنخ لگی تره او گنا سنگش یاول کرات و اخلاق آغدی آدات آغدی نمو شری پر دخ پلکا نو معلوم داشو چه غشه نخ تنر رسید ره او یو خبری تسور چکی توجه بده بای اے دا قرآن دا لبزی تلاوت او دا ترجمه مقصد دا تزکیه یعنی نصاب دا پاکی دو سنے قرآن او سنت تیسے شنے اس کے چادہ سی او جماعت جون کو دینی جماعت تے عوام وی جلا خلق پاکم کو نصاب قرآن نلے او نصاب سنت پیغمبر نه پبل سپیرای مرید وی خلق پاکو یا پبل سبانی وی خلق پاکو نو د د نصاب د الله او د الله د رسول نصاب نه څه کوجه په خبره واه باقی دل دی خو نصاب قران او سنت ته اس کې اوسړه وی قران بم د منزل دی کو احادیث بم لری کو او څه خلق راځم د مدرسه دا او لوی دینی مرکز دی یا نور یو دینی لوی ځای دی خو د پاکې دو نصاب پکې نشتا وګوره د ډاکټرۍ یو نصاب اغه د پاره حکومتونو یو معیار جوړ کړي که څه خلق را پاسي او غي به نصاب ډاکټران جوړي نسبتي جوړ شي ابه نصاب انجینران جوړي دغه نتیجه به شي د دنیا نظام با تسنشي د قرآن مقصد د پاکېدل او نصاب د پاکېدو څه شي دی بھائی زه سنت دین بغیر که چابل لار روانه کده پاکېدو بدالاره غره د پیغمبر علیه السلام غنصاب نه نو موږ تاسو به ماشاء الله قران شریف او دې پر وره دړې خلق زرګونو لکونو عربونو کرونو خلقو زندگی الله د قران سره بدله او په دې سترګو هیو خدا خبره ده وای دا الله او د رسول خبره ته د تجربه ضرورت ني تجربه سره خلق د انګريز خبره مني د نبی او د الله خبره د تجربه سره مني دا د ایمان دی وګوره په دې سترګو موږ په تر جسمره سمره خلق او د دې قران سره ژوندۍ الله بدل کړه سمره سمره زلاله اي تبرکاو پرونه پسرول عيب ښکارې دو خو دې کتاب ور لسمره خاسته خاسته برکي ور پسر کې سمره زنانه وی چلای پرده و خو شرعی نوا دی قرآن اغی شرعی پرده تسکر اغی تی پیدا نو گره کسو کوئی جی مانا دی سڑه جوشی نو پا کتاب اللہ بجوڑی او کسو زنانه وی چی مانا دی خز جوڑشی نو دعو پس جوڑی دی قرآن پا تعلیماتو پکی ماستر رو نکیلی کیوئی دی زندکیلی یو نیک سڑه دی ناغه مدینه منوره کې یو شل دوه اشکاله پاتې شوه ناغه کې تبلیغ له مشرانو کې یو مشر مولانا سید خان صاحب رحمت الله تعالی علیه ته په اجتماع کې تراتلو او مدینه منوره کې یو خپل درستخان چلو پتو شتور الله شو درستخان شه لکه څنګه چې وردا مدرسې پتو شتور الله شو چلیږي سب نشته نا راځي سه وای وي ما ته وي ته کوم ځای حاول پتر وځه او پاکي سه وای ته مردان لا کې وي ما دې تاسو ځل مردان کې سړیش تا کنا دې خبره واه د علماء او هغه خبره کې او حکمت دې دایما ولري چې ته کوم سړی یادې وای د سوره نور آیات یو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الله ویس سڑیشتا دکان لین دین اید اللہ دیاداشو کتاب نمنی کئینا دکان کئی و درس نخطا کی گی دین تقاضا دغشا مخالی نکریزی و امام وردوی جی سڑیش کا خود آتا چه کمرے دا سبودیش کا دیکھ ایک خبر پایا تو آسی کو سڑی دیرے دی کچھ قرآن ہوئی سڑے دی سڑے باہ گئی کہ نسم و خیال ہے نو کسو کوئی چمانا دی سڑے جوشی فدی کتاب تو جوڑی تیو زنانا وئی مانا دی زنانا جوڑشی نو فدی کتاب پر قرآن یو ترتیب جوڑ کر اکل من دا رمضان ترجمہ کی طالبانو لوائیو شور لټوي قران کې سړي سوتي تاسو ماشاء الله ترجمه چکړي بیا ودی کې قران کې سړي لټوي پورا قران کې الله وي بني اسرائيل ټول قوم نه موسی عليه السلام ورته وي jihad تبوزو نيو اننا لن ندخل ما دام فيا فذهب انت وربك فقاتلا اننا فزرګونو ورته وي مونږ نزو دا دشمن خو ډېر بلوي قوت کې ام موسی عليه السلام وي څنګه څنګه نو څنګه ما ستا ستا رب دلارشي الله قال رجلان من الذين انعم الله عليهما یو د وسړیو پکې قوم ته وی دا ولې ته به خو دې خبرې کوي وی وردن نشي او دا الله په ذات توکل کوي فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ دول یا خلقو لے نسڑیو یا دیپا کسی کرتا اے فراؤن ناس تے دربار کی او دو موسیٰ علیہ السلام دا قتل مشورہ کئی اللہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله خلق بزرگن دی خود یو سړی ذکر کوي دی سړی او سړی سورا حکومت کله تا ورکدی مفسرین علما ناس دی وی فرعون نفس دا ولی عهد چې فرعون مرشي نو دې رشتہ دار او بادشاہي بدت ملالي فقله خبر کو فقيري اختيار تھا قوم توهي وداسي او سړي وجنه چې هغه وي ربي الله د نشنا لاش تکړه او هر یو شه حد کمال تر رسول والا الله له داسې قران د سړو یو سلسله ذکر کړي کله سوره یاسین کې وي تاسو ټول له وجا رجل من اقصى المدينه او د خوځو ذکر ان کړي د فراق دی وی ته ورکه او خوځو وي زمو قانون ظالم دي نو څومره مزالي وی فرعون مزالم کې دي شي دا غد لان دي دا او څومره کلکی ماروانه په خونه کې تقوا دي ماران لړمانا نه کې فریقي او غد ایمان نه یو انچ واپس کیږي نا او په دغه حالت د مظلومیت کې الله ته فریاد کوي رب ابنی لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین وی رب ماتت فرعون او تدد ظلم نجات راکی نگر زنانک جوڑی گلو پدی کتاب بجوڑی او کسو کوئی چیز سڑے جوڑی گم نو بدی کتاب کو جوڑی گی تالا بندگانو طول دی کتاب طرف تسشے رامت و عجیشے تیپن او رہے سمر چی مو تاسو چگی وو دا مشران بدلی گرا بدلی اوزر پیری با بدل شی وزمون حال ترغی سمیگی نا چی مو طول پا شریک ناری نا زنان دی کتاب تناس لی کل اکی طول کی ناس دی او دی کتاب تموی جدا زمون کتاب دے او دا مو علمنا و ملن خپل کو دا آغا و رزینا بزمونگا استاسو حال سکی گی دے کے وطب دی کی رازی نو دیتا تیار ہے بے کنے تیار دا زمائی زتمند چی مونگا تاسو دا اللہ کتاب مکینو دیتا زدکر کوشش رکو پر آمیشہ دا پار زمون دے علماء کرام و دا عوام و دا رسولا د ماخام او د ماسوتن نفس ځکه دغه وخت د دکان نه ده دغه وخت د پټیو د ګوټ نه ده دغه وخت د نوکرون نه ده کم از کم ته یو ګنټه ټیم چا د الله کتاب له ورکو نو ټول مسلې بخل شي موږ سره تاسو داسې خلک درس دراغلی اگر دې یو کس نه د پوښتنه کوي چې څنګه هغه بالکل ټول پټی ټاک پکار لګیا دي وی کلمہ نماز وترو اسے کمی خو بنی نما اور تو ادا دے قران تک نہ استے دے برکات ما نے ویری کی شک نشتا بچیو پلار دشمنان ول قریب او جیو ول وجنے بچیو کس قران نہ کینا سو ټول کور روح بدل شو کتا سوای چې زمون حالات دے سم شي او الله دے پدی کور کی برکت راولی دے کور کی دے الله خیر راولی د دې کتاب لوکې نه پردایو خبره یاد اوساته الله کله په یو روپۍ کې دومره برکت واچي چې د ټول کور ضرورت پی پوره شي کله د یو لاکونه لری کو قسم دې کو په سپته هم پوه شو مدینہ منورہ کې بچی د ناغي صرفا کې یو غاڼې د شواط علاقې نه نا بچی نه لوی ډیر لوی چې زماده کفیلان دی او زرګونه لکونه روپۍ په میاش کې ګټي او زماده 2000 تنخوا ده نو چې میاش خیر لشي یو را لوی یو سل روپۍ راک بلاله لوی یو کې سل روپۍ دی راک په ما ولې په دې 2000 روپۍ زلولو نه پرخلې کوم زماده کور کارم ته ګوره چاله په 2000 روپۍ برکت جوړه بلل ورکای اده چاله یو لاکو نه پورته کړي دا برکت په د برکت په کتاب راځي ادا برکت او ته په دې چې د برکت کتاب د کور وته دا هم ماشاءالله تسلیم وای کړه یو روپۍ کې چې خیر واټو د ټول ضرورت کې پوره کړي اچې د لکونو نه پورته کولې اسپورت پکې دي ادا وی یو مثال وو ابو هرره رضی الله عنه ته صحیح روایت کې راغلي د الله حبيب یو وړه وته تیلې ورکا او هغه کې ورته په خپل مبارک لاسو کجوري جوړي وي وی ګورې ما او کجوري تر هغه نو څه دابا چې شراب یې کټوي نه سر پوچه تا وا او بس راخله ته وی بس ګور ما خلاص ورتن نه کوا نو د الله حبيب چې کله نو ورکړي شو کالو پوری چې ژوند دی ابو هرره بلاس ورتن نه کولو او کجوری براواتی تردیشی دا اللہ حبیب دیدین امگلی دنیا نگاو دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدر پاس ادوکا لخلافتو باغی کی تیرین اللہ کردنکاو کجوری خراوا دا عمر رضی اللہ عنہ صلس کال دا پاس حکومت تے آغی کی بخراوا دا عثمان رضی اللہ عنہ صدر پاس دولس کال کم و زیاد خلافت تے سو کال شل بھائی دولا سولا سوتوا دا حسلیری شلو دا نبی علیہ السلام دا جوان دا اغکرینو پتن لیمی دا سلیری شکالا خوی دا خلقائی ثلاثو پا دور کی تقوراکو کو کرچ عثمان نزی اللہ عنہ دا شہادت مسئلہ رالا نپاغ آفا افرا تفری کی دن تیلی مرکشوا نابو حریر رضی اللہ عنہ جڑن وی پا خلقو یو خب کان دے او پا ماد و خب کان دے یو د خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ د شہادت بل د اللہ د حبیب د لاس مبارک ته لای را نه رکشوا نجی قران سره برکات راځي نن د برکات او غشې مونږ څه کړي د پور نه وېسته لزمون د دې راجم کې دو زمامه د خیند او رو ووري دا د جنا د برکت کتاب په بیا د سینې سره جوختو دا د برکت کتاب په بیا پرونو تا زمای عزت مند وردل نکاو اگر ادی په وګوره دا ټول دا عوام منی چې دا برکت کتاب دی کنه بلته اسلام کله دا کله تاسو ودا سي چې خود دکان د غجکار بار خطا شي یو راشه یو ختم را نه کوي د دکان دا برکت نه شي کله کارخانه والے د طالبانو بلیان لبینت کوي وای کارخانه کې زه خیر برکت نشي او ختم وکړي نو کوم کور کې چې روزانه قران لسته شي هغه کور کې وسوره برکات شي دیو جنہ کوشش وکای چې سمره زنانه دي بس هغه ماشاءالله دې درس لرالي گئے خپل کورونو کې کله شي راتله نو خیر دې او تار بوزه موږ ما سما خان ما سوتر پوری درس کو نو کله نا کله ما له دومره لري کسان وای چې دا باندې کې په ګټه مزل وای وای مو دې نه تار وتره خپل کور کې زنانه دې قران غړو نو کورونو لطار بوزای دا پیسې به مفزه ولګي او دې لپاره دا شي چې دومره ډېر تارونه خلک بوزي بیا لوسپیکر یې سمبالول نه شي نو زموږ د زنانو ځان تبشین دي چې دا قران او سنت بیانېږي او زموږ او استاد شکور کې اورې دي شي چې الله خیر او برکات راوړي دا د خیر او د برکات او نصر جب کتاب نے اللہ بار بار وئی کتاب انزلنا مبارک دا کتاب دے مور آلے گلے دا خیر او برکات و مدد کتاب ہے دیس رکھو یو غٹ خبر دا سوشی چھ سوک دا اللہ کتاب لکینین و عقیدے بلکل صفاشی دے شرکنا ادا بنیادی خبر دا ذکر قرآن ہر قسم شرک مخل راشد دا سی دازی شرکونه زیمون معاشره که دیواز قبر پرستی خوش شرک نه دا میاش تا سودی علاقی که خماش اللہ مکن علماء دی دا محرم میاش دا غیر و پمون دمرا اثر و چې د دې په دې لس ورځو کې کې به مسلمان مرکول نو وعده به نه کوو تاسو نه بیا څه شرایط وکړا په دې لس ورځو کې وکړا چې وعده وکړو بس تباہ برباد بشي دا د شرک یو خبره ده چې دا ورځې میاش بټا کار راځي ځکه شیش پیر غنل ابو داود شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي وای اتویارا تو شرک د پیغمبر علیہ السلام یو ځل خبره څومره وزندار ای اچي درې پیریو وای سیزونا سپیر غنل شرک ده سیزونا سپیر غنل شرک ده سیزونا سپیر غنل شرک ده تا زنانا بازی وی سو کوئی دا رس پیرا دا دا میاس پیرا دا سو کوئی دا سڑیس پیرا دا چاپکی خزیس پیری کری اچاپکی دا سکری چی کوریس پیرا کڑی اے دا اشیاو کس پیرا والے گنن دا حقیقت کی دا فیرون اکی دا وا اچھا من قرآن تا نکیلو دا فیرون اکی دا مسلمان آنو کلاو سورہ آراف نحم پارک اللہ وی فرعون او داغه قوم له چې بکمه خوشحالي ورسېدا وی به لنا هذه مونږ د پاره دا مونږ دې مستحق یو او الله وی وا ان تصبهم سیئه یتویرو بموسی و ممنه فرعون او داغه قوم له چې په تکلیف ورسېدو وی به دا موسی علیه السلام عمر گریس پیر دی دا نه چا کی دا شو بای او سوره یاسین خو تاسو ټول له بیا بیچاره یاد ویلا سوچت کوي ما شاء الله کوشش کوي چې قران شریف دی یادولو کوشش کوي یو درې پیغمبران الله یو کلی ترا لګري سوره یاسین کې وای اي ورته قالو اننا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَتَاسُ دْرِوَارَ سْبِيرِي قَالُوا تُعَائِرُكُمْ مَعَكُمْ بِغَمْبَرَانُ وَرْتَوِي سبیروالِ تَاسَلَ اسْتَانَا نَاکَارَ وَبَدْ عَمَلَ وَغَلَطَ عَقِيدَةَ بَدْا سبیروالِ لِهِ دارنگی صالح علیہ السلام قوم لشی بتکلیف و رسیدو نوح صالح علیہ السلام بے سبیر گنونو نو دا موجوده میاش به خلکو سپیره ګڼل عالم کې دا میاش د دې او فضیلت دا ده حدیث د مسلم شریف کې راغلی وای دا رمضان المبارک نفس افضل روزه د محرم الحرام دی دا اسلامی کال اولنۍ میاش شروع شوه څه شروع شوه بای اولنۍ میاش تا رمضان نفس په نفلی روزو کې بهترین روزي ده سری د محرم الحرام او د الله حبیب وای د فرضو نه پس بهترین مز هغه د شپې تهجد دی مدا میاش د خیر میاش تا د کې ګوردا سی دي چې دې کې سلامان دی هغه ته متوجه کیږي له په مقامه کې ناشته دا عربو د تاریخ مطابق موږ د خدایا شلانه نه کوم چې مضبوطه شو شي مضبوطه کړو کی مونږ سکال چروجنی و ته دوی او پیزو طالبانو بیا شو کړه ا دې کې سعودي عرب ته خبر راغی چې بیا شو کړه نو بل ورځ چې موږ په ملک کې اختارو نو د مضبوطه نفس بیا شو ولاړ نو موږ دروځي په شمرز مو کوځي ا د اختر پر ورځ بروځي دغه په خبره باندې د روزي پر ورځوسی کوځي او د اختر پر ورځ د ټولو روزي نو د عربو د تاریخ مطابق سبا نه هم د محرم دې سره نه هم دې د دې روزي سلور درجات کې قدرنه به او مبای سری سلور درجات د محرم الحرام د روزو دی او سلور مراتب دي یو دا چې صرف لسمه سره ونی د عربو لسمه د افتی فرض راځي تارا بو لسمو پسر آدی افتی پرز راسی او حدیث دا مسلم شریف کی راغلی چه چا دا یو روج اونیوا نو دا پورا کال گناهون بورت اللہ ماف ایمو گو تاسو یو روز گمرم سار چیشی کنا ما خام بوری غیبتون مکری چغلی مکری دوام جنگولی سترگی غلط استعمال شوی دی یوی یوی رزی سور سور گناهون دی پا دی یو روجا د پورا کال گناهونه الله معاف کړي. دا الله حبیب دا علماء ناس کی ابتدا کی آر اکار بے خوخو چی دی یهود سر با اہل کتاب سر با موافقتو رستو ای پا زد ناد شن نو اللہ دا اخبر حبیب پا زڑکی وار چون دا ای مخالفت بے خوخو دا اللہ حبیب لکبل کال لگو وفات کی ادا ورے ادا زندگی وفا نکرے تھی دا ډېر به اعتماد او به وفات باندې هیڅ اثر یې وفا وکړه. دا الله حبیبی لئن بقیتو کچره زو باقی پاتې شم د آینده کال پورې نو زب ور سره نه همم نیسم. خدای الله شان وګورا بل کال جراتو سید العالمین د دې نړۍ دنیا نه کاو خدا غد زړې او تمنا پاتې شو نو نه هم به مور سره دي څه سبق وایي بھائی دې مدارجه دا شو نه هم له سما. یو حدیث کې راغلی صوم یومن قبله و یومن بعده و اید دین یو ورځ مخکې ونی سي یو ورځ ترستو ونی سي سو درجه شي بھائی نو وايي به تر دا موږ علماء دي کړی ادنا درجه دا چې د سمو ونی سا ورپسې متوسط دا ده چې نه هم د سمو ونی سا او اعلی دا ده چې نه هم د سمو یو د سمو ونی سا. او دا عرب علما دا وایي اې د دې حدیث تشریح دا څه کوي د مسجد د جامع اسلامي وی کم داغي تخصص والا استادان دي اې وایي صوم یومن بعده او قبله وی دی دی که دا او دا تقسیم دا پاره ده یا تی یو رز مخیو نیسا یا تی یو رز رستو نیسا سو درجه شوی بایی سلور شوی تازو در این آواز را نکو آبای دا سلورم درجه شوا یا ور سر نهمو نیسا نو که نهم خطا شوا نو دلسمی سر یو نسمو نیسا نو ما شا اللہ سمان و لملا تڑای روجی لن آبایی چې دی یو کال ګناهونه مو په الله معاف کیو ګور روزه یو ډېر لوی شی دی. یو لوی عالم دی عرب وګر چې دا په خپل مال ته اوبه چې دوی چې دا اشکال لري ولامه جواب نه کتل خدایو کتاب کې دا خبر را وایي پرز د قیامت چې چا ظلمونه کړی نو دا نور اعمال به تقسیمیږي خروجه بچاله نه ورکی څه پوښ وې په خبره. علامہ محمد حسینی رحمہ اللہ عرب پلی عالمانو کې ده تقریبا یو 200 نزیات کتابونه به لیکلي دي مخکې کلونو کې وفات شو. مسجد نبوی مسجد حرام کې به داغه درسونو حلقه لګی دا او دا عرب پلو یو لباو کې داغه ریاض الصالحین په شرح کې لیکلي پرز د قیامت ګوره چې چا ظلم کو نو دا ډېر لوی خطرناک نبی علیہ السلام یو ځل فرمایل وی تاسو غریب او مسكين پیژنې صحابه کرام غریب مسكين هغه شاله وای چې پیسې ټکی ور سره دي الله حبیب نه غریب او مسكين دانه زما قومت کې غریب او مسكين دانه چراب شش پته کال عبادت کړي روزي نیولي مرزونه کړي حجونه کړي عمره کړي مساجد ورسي جوړ کړي او په قطار کې به خلق ولاړ یو بو ی الله مالې کنزلې کړې څوک بو یې په سپېړه وایو څوک بو یې نماز مکه نیولې وا څوک بو یې په مې ته مطلب وړو نو دد دان نه کای په پدا مظلومانو تقسیمې نو دی حدیث کې دارا لې جهاره نیکی به تقسیمې خروجه چاله دي شو ورکې دې او دی حدیث نو علماء استدلال کړه چې وصوم لی وانا اجزی به وی دارو جب ما دا پارا دا سو کوئی رب کریم ہوئی او دا دی بدلی بزور کو دا هر عمل بدلی با اللہ دا ملائکو پزری ورکی ادرو جی بدلی بسو کو ورکی ایگو را بادشاہ کا چال لگی ہندی روپای ورکی نو خلق ہوئی بادشاہ نو گو را دی پیسو نو گو چی ورکولو والا مالک تے دا هغه غور کړو بس موږ ورکړي دا هغه غور کړو بس وی دا علما دا غفران کده دي سوره بقره دا اخیری دو آیاتونه ډېر قیمتي نوې غفران کته تا نستا د شان مطابق بخنه غواړ دا الله شان وې دې نو بخت به سور وی او یو غریب سره یو سخی تراغل وی اختر دې زما د بچو جامې مامي نشته نه زمونږ شتا وی پسو به کارو شي او ته وی پوهو غو ناغران زما د بچو کار کو پورش نو تا کوم د زونه یاد ور او دې د سخی ارسلافان د زونه به یاد ور څه ته خبر وانه نو غفرانکا سوئی بخنا وارم خودشان مطابق نا ستا چشم رشان دے دخپل شان مطابق بخنو کی نو اللہ چی کم ورک رکی دخپل شان مطابق دروجی بدلی بسوک ورکی وئی روجا ما دپارا او ددی ما دپارا زکوی پا ار یوشی کی وئی ریاکاری رازی خود فیل پیتبار پا روجا کی ریاکاری او د پون په اعتبار دغه څه خبر نه ته ویننه مې نصب راوځه دغه خبر خبره دې ګډه واړه کا یو د فیل په اعتبار دا ورته چار وځي څو چاله پته نشته تر دې چې انسانان ځکه چې ملائکو لپ پته ني کله چې سړی جامي مامي لري کې او غسل کوي نو دا ملائک اعتبار او درې کې دې په دې غسل خانه کې ځان خپل کې ملائکو لپ پته نشته څکه په خبره ورزان خو په دروږي او د دروږي معاملې د بنده او د الله په مرز کې را زکه وي وصوم لي وانا اجزي به او تاسو د کتن دروږه دار ټول راز دعا کوي عمر جن نبی کې ناس له مس حدیث زره غور راغې هل تعرفن ولا تخصص ولا ناس دي یو دا د چوي دروږه دار دروږه ماته په وخت دعا کوي دا حدیث سندن ضعیف دی وای درو جدار ټول رس دعا کوي سپو شو په خبره باندې دا یو هغه خوخ دی کټول او کاټ خو خوخ دی دې پښمنۍ نه چې شروع شي تر ما خامد دعا کوي دا نه چې درو جماعته او هغه وخت خو زوک سمې کې مسوب د وګو په غم کې دی سوب د کجورو په غم کې دی درو جدار درو جماعته په وخت دعا نه قبليږي صحیح حدیث سره ټول ورځ دعا کوي نو خو امنه چې رو جمو وي او دعاګانې مو قبليږي الله دې ټول تدني او توفيق ورکړي ستاسو خدمت کې درخواست ده زموږ وروڼه یې ماشاءالله اکثر ګور تبلیغ کې ګرځي چې راشي نو د درس قضایي مکوي کله د تبلیغ نه علاوه کوم وروڼه دي او زنانه دي ګور د درس قضایي بالکل مکوي دې قران شریف تکې نه دا زموږ د خیر او د دنیا او د اخرت د برکات او نډک کتاب دی او دې ته عملی شکل ورته خاص کر ماشاءالله وې زنانه ډېری دي وګور تا زنانه الله مو دا ختم مبارک کا فقار داد جدا ختم ورستا شو په دې بدن او اخلاقو کې ښکارش حسن بصری رحمت الله علیه وې کله او کس وې ما قران ختم کو زنانه وې ما دا قران ختم دې نو ایستا په بدن کې په قران ښکاری نه دا څه ټوکو کتاب دې شي چې تا وې وقار دې چې ستا په ګرځې دو کې ښکار شي ګره دې دیندار او خلقو دین په ګرځې دو کې معلومي دي تاسو قران ماشاءالله وې موسی علیہ السلام چې کله د شعیب علیہ السلام نوم تا ګډي وبکي نو هغه یو ور پسې را لګره قران دا غي دراتلو تعریف کوي وای فجاحت احداهما تمشي علی الاستحیاء دی دوو لونو کې او نور د حضرت موسی علیہ السلام پسې را لا او د عرش مالک وای تللی د حیا نه کوي پتلو کی حیا ښکارا پکار دار چې زما مهند او خوین د استادو پتلو کی قران ښکارا شي چې خلا کوی چې دا قران چې ویلې هغه زنه نه دی او دا نور دا نور زنه نه دی پر دې سره ماشاءالله شریف پردا اته سو د قران نمونه واغستل چې ګوره دې دې نه په پردا نه کې او دې دې نه وکړي د قران مونږ وې آیات سو سړو یو شریف پردا نه کوي شریف پردہ پکوي او ماشاءالله ګورو د بازي تبلیغ والا مردلو دای کورونو کې پردہ وکم کوم تبلیغ کور کې شریف پردہ را وای شریف پردہ اول واو راي او شریف پردہ چې پوشه شریف پردہ دا نه چې زما خزه به زما ضرور نه پردہ کوي زما روح د ماما د خزه سره ده کده زما خوره ده زما بچي ده خو زما د خزه سره ده سپو شوی بخبر آقا زما رواره ره زما اولاد ده خو زما ده خزی سلره زما ماما ده زما ده مور رور دے خو زما د خزی پر دے دے زما تر دے د پلار رور بے خو الله و رسول وی چی زما د خزی سلکی ودا سی پردم و کور کشتا چی ستا پر ستا دا ترنا ستا دا مامانا ستا دا خورینا اوائی دیتا شرید قرآن والا پردہ ہوئی آخ رضی مردان دیو قسم سر رازی دی باشی دوی دی آلیمان دی مقل کور کی زمگا در سناوری وی شرید پردہ میں شورو کا مارو باچا سے بیا قبر کی پردی لکی یہ تا با قبر کی دا پردہ کوئی تا سلوا چورا سیلتا با دا پردی انتظام کوئی دا علماء گورا راویر شئی شری پردی اختمام کوي کور کې د شری پردی سو کوي اختمام کوي قران په دو سوراتونو کې نمونه ذکر کړي په سوره نور او سوره احزاب کې چې دی دی کسانو نه پرده نشتا او نور نشتا پای کې نه لیوارشتا نه پرېشتا تخاول خورای وړه تخاول رواه تخاول ما ما تخاول تر بای دا پرده په کور کې راوړي ویو زل دی مردان مرکز کی نمو مولا سے اس وفات شو اغای علماء اولا بیان کو دن ستازو نڈیر علماء ناستی لگتاو جی سن رہے نائی چی بیان شو رو کولو نو علماء اولا نی گورتاو جی پا ممبر کی نئی وائی منکر دی او زگول و غرزوی و مناظرہ بکلکوم و مباحلن و بکلکوم منکر ستاکور کی دی تاکر شریف پردشتا سپوی شوی پا خبر آبا تجی وائی منکر لنی گوم نو منکر کور کی دی کار خپل کور کی تجی وائی پا ملکی با قانون راوالو ناول بی خپل کور کی راوالو نا خپل کور کی خطب بادشاہ سوک بشری پردے احتمام کئی امای دیل بگورا فکر کوئی زمان آمین دیکھو این دن واؤڑا لیور پردے سڑے اتا سلام اللہ دیدار چایا پردو ساتی بختان دا خپل دلاسا شرمی گی کد پردی دلاسا بختان چی دشمنی کئی اب یا قتل و قتال کئی دا خپل دلاسا شرمی گی کد پردی دلاسا شرمی دا پردی سنی سکار دے سی دا کرنازی دا خودتنی اپرے در کرناز دے تنی ادترسوے در کرناز دے نو سمرا سمرا فسادات او سمرا سمرا نقصانات او شو الله دې موږ او تاسو د ټول حیات مدا زنانه په شریف پردي کوشش کوي دوی په جنگونه نه کوي اے جنگیاله سړې د الله باندې شي نو خزر نه کوم زیاده خوښه شي دا وای مسلم شریف حدیث کې وای ابغض الرجال الى الله ان الد الخشف وی پسرو کی چی دا اللہ بدی شنو جگڑانو سڑے بدی ار وقت جنگ دے پرزونی دی بازی خزیم گو رے پرزونی کھائی خواب دی تن کناس خر دی تن گاوانڈیان دی تن لکہ یو زنانا قرآن ختم کو اتا حکنم کے گاوانڈیان دی قرور کی دا حدیث مشکاس شہید کی برابر ہے حافظ ابن قیم رحم اللہ علیہ وروہ یا عالم تیسر دا غیر سلو جد کتاب دے اعلام الموقعی دراوی کو سلورم جن کی جناب نبی کریم علیہ السلام فتوی راجع کرتے ہیں چی جب اپنے؟ لیکن مطا سوڑا یہ فلانا ہی مدرسہ فتوی ناغی نبی نمبر فتوی راجع کرتے ہیں باقا فتو کی او دار اللہ دا حبیب نتا پوسو شو دمانا میں دے پرین دینی ووری وی او زنانا دا اللہ حبیب دوئی چی آغا فرائض و سنت دا گئی خود لفلی عبادت وقت ورسر نشتا او جب سنبال دا او دا دید جب دا شر و جنگون نور دا وریان پا امن دی دا اللہ حبیب دی بارکی تسوئے سید العالمین وی دا بجندت تزیر لیو بل زنانا بارکی تپوسو شو چی دا اللہ حبیب اٹھون نفلونم کئی یا تلاوتونم کئی ذکرم کئی او جب ختم دا کلا سر خواب دی تنگ دا وریان دی تنگ دی دا اللہ حبیب فرمائے گی دا با جہنم تزید لکہ یو خوزم انزونم کئی روجیب نیسی و دا دید جنگونو نخپل پردی جوڑ سری دا تن دی لو دا اللہ پیغمبر ویلی جی دا با چند تزید دا با جہنم جنگون پرزونی مخبر دا لگن تے وقت ہے اچوگلی مطور چوگلی خمو اتا رتول کی دیشتا مولیانو کے برشتر اتا دے وقتو انند د غټ مولا غټ خپل شو کی جزو کو لټو کی دنیا ته ولای را رسې لیکن ته خبره وایې ابو دې لپاره کسان ساتلې پیغمبر دې سلام دې بچا دا خبر راړه وی ګوره خبردار مان غو بیا خبر نه راړې امونه جو فلانی دا سړي دکاسه د چيو صد ته وې دوه کال کې چې و نه ټکه پته را به کې په خبره را ته ګنا خبره راړل نه ځان له خیرت خرابې مالم خرابې چې لګې دا کې چې و اوس کو کرا به چغلي مکه وای ګورستا سودا خاندان او بچي ساري ستړي لاړ شي نو ما خام زري زري راشي چا ګورو نه کړی چا پرو کاني ته ګوري نو خدای ورته یو بي کتاب جمع کړې چې راځي په تا ولر نشتا نن غوړې مردا سي ما خام غل دا کیسې شروع شي خپل غوډې نن تاسې اوراشه ضرور خبره دی ورا نو یا هغه ټو فکر حوالی بس هغه جیل ته لاړ شي ادا خزه غریب له پشان پاتې شي چغلی بکروای سم کوای چغلی حرام ادا د چغلی د څه په صبر وکړه کستا خر تنگای خواخه دې تنگای خاول لاړوای ما به دروازه ژوند دې مستی وشي نبی علیہ السلام حدیث پاک کی راغلی په یو دو قبرونو تیرے دو بعد روایات کی راغلی قبرین جدیدے دو نوی قبرونو ندا اللہ حبیب تا دمو جیزی پر طریقے پتر ہو جائے خود بر یو مصیبت آتے رزکر کہ اس دیر خلق قبرونو سرناس کی کوئی توجہ کی قبر چھیستے حاصل ہے اسو کوئی پلانی پیر مورد لتوجہ کا بدل ہے نو دا چې ته مورید بدلول شي د الله حبیب چې دور دیار لسکاله جړل نو خو ابو طالب نه توجه کړو او بدل کړو دی وکړه او بھائی مورید چې پیر بدلول شي او سیدنا ابراهیم خلیل الرحمن وا خپل والد ته توجه کړو او اس خدای ته شرمې دوه یو شعر دا دی لري ایمان ان تعرب له خلق ہے دیوبند نوم بدنام ته دی خلق کوئی دا علماء دیوبند استاذ عمرناس کی خبر سرائے جزئی ضروری دا سکے کوئی دا توجہ خبر لگئی فیض پہ حاصل ہے یقین و سعادت عرب دا علماء و پزین کی بریلے و دیو بندے یو مساوات بڑے روح سکے بیتے خبر بار دا فتوان میں لگی کی دا لوی دا شرم شہر لگتا بیتے خبر بار دیوانے گور گور دیوانے دا امت دا بے اتفاقی خبر نشر کی یو بل نے بد وزر کئی اچھے کمی دا اتفاق خبری دیا پہ نشر کی دی یو واقعیا در ذکر کوم اوس موږ مسجد نبوی کې راځو د تبلیغ مشرانو کې او مشر له مولانا صاحب سره د هندستان نه حج دراغله نو مسجد نبوی کې راځو بعض علما یو فتوا مون په نیټ اورې د دې ودا غبره کې تما سره یو عالم ناس هغه مې ته قبضه زلال شاو ده ته پوښتنه کوي ستا بارا کې هو دا فتوا د دې دومره لوی غټه مدرسې نه نا ډېر فاطمه بابا سره خبرې وکړي هغه ورته چې ما سو کارته دې خبرې نه رجوع کړي د رجوع خبره نت نه ذکر کړي وړي امت کې ټول پیدا کړي د دې شی باندې ورته څو ډکې دې باندې چې ما دا شی خدا سي چې هر شو کې بس پټان غو په خوا کې نه هو که پرده پرده په یو اوس لري د شرم دی اوس لري بیا به او کار وکړي زموږ استاد خدا سي اوس پر جلسو کی بعضی عالمان کو خوشحالی چې تصویر خلق و بازی و بعضی خفتی خفپت خلق و بازی بعضی علماء خوشحالی گی او آقا خلق و لڑی را توجہ کئی جسو کی تصویر رو بازی اصوب پی خفتی نا عالم بل رضی اللہ علماء سرکی و آگوی چی اگم ناسو نگر خارتی اللہ و رسولم پی ہدایت کی ناوی باندې تصویر استوری زیات خپش مولانا صاحب سے کوئی به مونږ ته واقعیا ذکر کتا سو دا واقعیا وای خاص کر دا نوجوانان تکه دی ووري دای د خلق فتوا مو پاس باندې فتوا مو بیا خلق شرمای کی والد وای چې تصویر خنه خلق لوي ګور دا غدا چې سیدا سینه وای چې دا مال الله او رسول مخالفت کړي ما دې پټه باندې استه نامو نسات سے بوئی چه گورد یورپ او دی کافر و پملکنو کی غریانی دا قانونن بربن گرزیدل دی جائز دی داغی بدکاری قانونن ایتا جائز کری خودداغت غریانی پا ماہور کی پیوسڑے زنامنا بربن گرزی نتت تصویر نشیستے دا قانونن بند دے کچریتا دا زیوکن نوامل دخل من عدالت لبوت دیشی چې د مانا تاسو نو کړې ازما تصویر یې استه ابو سلمان دغه رسوله ورشه درس نه راځي ا تصویرونو استول جوابات نه راځي ا بیا د بخاری شریف او د قران ختم نه راځي دغه کافر قانون دی چې د چا تصویر به داغه اجازه نه بغیر نو اته اجازه ته هم کوم چې الله او رسول اجازه نه کوي چاو می شماله په تصویرو باسي ته مې سو کوم نو دا می پیرو استاد دې ویلي نو الله او رسول ویلي چې استاد او استاد او پیر ویلي الله رسول دا الله بندګانو چې موږ تاسو سو کوو جنگونو فرزونو د ځان خلاص کوو بل د شری پر دې اختمام وکړي د زنانو غره ماشاءالله د موږ دې فهم دې ناس کی او قران شریف ختم کړي د زنانو دو قسمه پرده ده یو په کور کې چې موسکی یو چې ضرورت په بنیاد د کور نه بار وځي د دوالو پردو کې فرق ده ګوره زنانه چې کور کې وي موسکی نو د دې دومره مخکاری در را دومره مخ چې سرګندې جایز ده دې ته کفن دور لاسونه سرګندې او قدمې سرګندې نو دا درست دي او کدا زنانه د کور نه بار وځي نو نه بد دې مخ سرګندې نبد دې لا سن سرګنوي نبه قدمه سرګنوي ته تاسو د کور نه وځي باقاعده د شریعت مطابق ورکوي لا سن په پدستانو کې پټوي په اوړي کې هم جرابه استعمالوي دا قرآن او سنت تعلیمات دي د ایمان نفس اهم خبره زموږ دې مه د خندتا د شریعت پرده ده ماشاءالله تاسو د امر د علما او د تبلیغیات او د دیندار ورې تاسو به اوسو کسانو شریف پرده شروع کا نور به شروع کی اوه نور به شروع نور به شروع کی خدا علما مخکې شي دا تبلیغ والا کسان څه شي دا مخکې شي چې په کور کې د شریف پرده اهتمام وکړي ورنه دا منکر دی په کور کې دا په کور کې منکر دی بس تاسو روان دی ویا بل به ویلو تمشيونه وای د سورې نحل اخیره له آیات کې ویل زموږ علماي تفسیر لیکلي چې بازه سلف یا صحابو کې شو کوفات کې نو چاورتي وصیت وکړه لاهور دې سو وصیت کوم وصیت کو هغه سو کوي چې مالی ما سره سي ویل سو وصیت وکړي وې زد سورې نحل په اخیرو آیاتونو در توصیت کوه د سورې نحل دا اخیری آیاتونو او خاص کر دا اخیرنه آیات ما سره کوه ته دا د چا نه د خوفا چې الله دې ور سره خصوصي مرګ شي دا چا خوفا ده دا زموږ دې مند او هند هم خوفا ده زموږ دې علما او طلباء بلکې دا هر مسلمان خوفا ده چې ما سره دې الله سي شي خصوصي مرګ شي د دې آیات کې وایي د خصوصي مرګرتیا د پاره دو خبرې دي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وي الله خصوصي د هغه چا مرګره دي چې چا کې پرهیز وي ادا لفظ پرهیز څه کوا چې تقوا مو نتي کنه خو د پرهیز د پد ډاکټر ته وځي د پیژن دغه په خبره وایي په یو صاحبه در له وی دوايي چې لاړې سیړي ویږي غوړ په خوراو چې مسله پلانې چې ډاکټر پرېز کوپی دې نه کړه هغه تا له ډاکټر پرېز ټکلې کور تلاړې هغه د له غوړې مخرا خپل خزې له سوچا غوړې چې د پښتو په بیانوالو کوشش کې غلې مې چې هغه را باندې څنګه څنګه سوچا دې دا سي الله او رسول دې دې پرهیز دې ها افسوس چې د خپل الله او د پیغمبر پرهیز مو دی او دا ټول د پرهیز مرتبه عمر منلې وې هم په مسله باندې هاوی چې خو چيني سور او غالا اچې او کیږي چې دې دې چې څوک څه کوي او جا او تمه دې غره پاګه ته نه نه دي د طرفې چې څه ابي وړو ترکاری دې جوړې شي مال کا پکې دي یک چر کی چاله دې او غټي ولا سور کو مال کا پکې دي پوچھے ڈاکٹر ویلی مال کی تبوتی نوڑو نو تقوا وی پرہیز تا اللہ وی دستر کو پرہیز دے دو غگونو پرہیز دے بندہ دے جبی پرہیز دے چاکی چی پرہیز دے او محسنون چاہتا وی مونگا تا سو دی مصپسی او دعاو کو نبی اسلام معاذ رضی اللہ عنہ دلہ سونیو ویزتا سر محبت ساتم مصپسی بدا نپریزی اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و خسن عبادتی آخری جملہ وی اللہ دا خیستا عبادت سوال در رکھو نظم شارعی لیکن عبادت پس خیستا کی گی فا اخلاص او دا نبی اسلام کو سنت و مطابق آرائی عمل پس ښه کیږي وای په اخلاص او د سنت او پتابداري وای نو محسنون کیسو یو محسنین دو قسم دي یو محسنین فی العقیده دي یو محسنین فی الاعمال دي محسن فی العقیده موحد توری او محسن فی الاعمال ستوی چې دا اعمال د پیغمبر علی السلام د سنت مطابق دي پس او خبر الله مرګره کیږي وای سو خو ورته وای کنه یو پرهیز وی هر عمل د اخلاص او د سنت طریقې مطابق کالام مرګره کوټو کې مسلې حل دا یو په چا مرګره کوټو کې مسلې حل دا یو قران مثالونه ذکر کړی نبی علیہ السلام د کفارو نا دری رزی دری شپی پا غار ثور کی پٹو دا کافر پا تالاش کی گرزی دل دا غار خلی در آگئے آئیو پا کدھا غار پا خامخو دسمات کم کیلا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توئی وی قربان کے چریوی قتل حموم بسائی کی تدھا اللہ حبیب ورطوئی لا تحزن ان اللہ مانا فخرقی کا حموم زان سر مرگرے کنے دے اللہ الله چې مرګره شو کافر دی ولاړ هیڅ شی نشتا او چې الله مرګره شو ټولې مسلې حل شو بیا د غار نه روت البخاري شریف حدیث کې راوي سراقه ابن مالک یو دا ذکر شو ته وایي سلسل کسان به आवाज راګیرو نو د لفته لګیدلی او چې نبی دې سلام او مرګره په سفر روان دي سلو خان انعام د نبی دې سلام پسې کچا شهید کو او کچا ژوندې راوستو نو دو غلام لوی چې صحیح کا خو چې ګور دا قبیله نه خبر دي چې اسنه و خانو کې شریک دي شي ناغور تاس بار کو اده د الله د حبیب د نیو په سر روان دي ابو بکر رضی الله عنه چون کې دالوی امانت الله غت الله سوتې ورکړي په نبی علیہ السلام خپل امانتونه چې مکی نه تلو نو علی رضی الله عنه له ورکړي او الله خپل امانت ابو بکر صدیق له ورکړي اغا مالت سو جناب نبی کریم علیہ السلام دا اللہ حبیب پل امانتون چالا ورکا او اللہ پل امانت چالا ورکا نابو بکر رضی اللہ عنہ رسل قتل ورطوی قربان دا سالے بلکے مون پسے دارا وانے نگر دا اللہ حبیب ورطوی ما زونکا بی اثنین اللہ صالح شرما ابو بکر استعفا غدو سخیان دے چدرے ممزان سرمر گرے کرے دا دریم کوم مرګره کوم مساله سره وایي ستا پاغتو شو کو مانته چې ځان سره دریم څه کړي تر دې چې غاس رانی دي چې الله حبيب براو کتل نو په کانو نډک زمکه د مکی مکرمه او د مدینه په منځ کې هغه سخت زمکه تر سینې پورې رول اس داسې خوښ شو لکه شو کو کې خپلې دوار کوي خېلې مراله او کې وعده واپس کی کا مخلق پم واپس کو خدوا و غوڑے چلنا بھائی اللہ کا بزان سر مرگرے کو مسئلی بسشی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی فیرون غرکون دا بنی اسرائیلو باسا بزرگونو بنی اسرائیل ویستل او دا بحر قلزم او دا بحر احمر پا غاڑے دے رکڑ ساری فیرون دا فوجونو سر روان شو ویقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون سورہ شعراء کی وہی فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون دی دوارو ڈلو چیو بلکتو آپل سمندر دے دی پل خوجنری موسیٰ علیہ السلام مرگلی وہی وسمون خورا گیر شو حضرت موسیٰ وی کلا انا معی ربی کلم گیر شیوی نیو ماس کا رشتہ دے سو خورا اس اسباب نیچے جی سب رکھو یہ کہ فرعون را نیدیشو اللہ وی امسار آواچو سمندر لا چراواچو لطول اسپوچ لارے ورتجو رکی وی ہر قبیل ری پخل اقل اللہ رسی نو کمونگو اتاسو بھائی اللہ زان سر اللہ وی سمر درے کی گی بھائی فتقوہ ان اللہ مع اللذین اتقو والذین هم محسنون اللہ دہا غچا مرگرے دے چاہو کی تقویٰ او پرہیز دے والذین هم محسنون او جسو خیستا مل کئی خیستا مل سلوئی دا اللہ دہ پارا دے اخلاص دے او پا طریقہ دے جناب نبی کریم علیہ السلام دے ما شان دا ګوا ما د بخاری شریف یو دو حدیث وي دا الله حبیب وای تاسو کې غره شوق ده چې قران از دغو نور ته خای الله موږ تاسو په دې کې راو ماشاءالله زمونږ مولانا صاحب چې درس کړي او دا طلبه او طالبات نن د دې حدیث د نام دی راغلي خیرکم من تعلم القران دې دا الله حبیب فرمایي وې د کوم نارینه زنانه بار کی چې د عرش مالک د خیر اراده ولري نو د دې دین د پوهه سمج ورنسي کله شړې ناشته درس د چې الله د خیر اراده لري یو یا په دې کو مقصد خبر اواز په شنو دي نو دا چې چا لږ سمج ملا او نشو دره لګه جړا پکار چې دا کس او کوئی شو از کوئی د شم د بارا کې خدا خیر اراده را دا کوم زنانو چې ختم د قران کو دای بارا کې مالک د خیر اراده لري الله دې زموږ د ټول بارا کې د خیر اراده ولري د فتنو دور د الله باندې ګان د بچاو بل سلام نشتا ټول د الله دې کتاب ته شي کې تم توجه شي دې بارا کې ګوره کوشش کوي چې هر محله داوی خلق د دې د نور شوبو سرنوي او چې پکې کې هر مسجد کې درس کی او دا درس د هغه محلې ټول لاري نه زنان کوي دې لپاره مو مهنت کوي کنه په سمې دې لپاره مو ګشتنه کوي دې لپاره مو مهنت کوي چې دا ټول زنان قرآن خوان شي دیندار شي خپل بچی ځان سره ګوره درس تراوړي تا او چې راځي بچی په لارو کوشو کې لوبي کې یو به سبق ترا لګي دا بچی ګور ماشاءالله په مسجد کې د حفظ پروګرام دی دستا بچی چې اتم او لسم پاس کړي نو د قران حافظ هم دی جوړ دا شان ته کنه نو کوشش به ان شاء الله کوي چې بچی وسی په دې پر وره یو خبر لا مستو دی کې دی بیا بیا خړې مدرسه پر په پیسو چې دی یو پختون پیسې نه ورکړي مو ځان سره کال حج کیو عارف او غریب لسمی چې پاس کو نو نکرا او چارا او سر داخله کا ما به زین داخله ما شو دې او بس الله رب دې سي کېلم داخله مو کوغه نه پس ضرور عالم شو نا ما لا سکن خبره کوله مدي مکه مو کړو نو کې پښتنو کوي کوئی مون پنجاب کې سبب دې لوګو دې مدرسو کې طالبان نو یې چې سره کړې دي کی سي دا مدرسې محتمم او ناظم سرکی دې چې شوبې نه پټي لیکي لکه طالب سره په دې دکان کې غواړم مدرسې نه لګي لګي د ضرورت کې دي نه وي په ما اورور سره کې پیسې وي نو ما ولې دا مدرسې دې ناظم سرکی دا څه نه چې تر کې نشي خو یا غاغه له ور کې په بیا ما ولې څه نه چې ناظم څه وایي چې چند کې دي په اورور به مجبور او چې دا ګلار شاو ناظم څه لوي چې دا ولې سره ته چې چند کې دي دا په دغه خرچي دي و یا غره چې مرو راو یا غره چې نه بشه مال پکې نه پته لګي دي پښتانه په چندې نور کې پته سو تاسو پښتانه پښتون سره پیسې باندې ته لګي دي دې خوخ دې دې مخه غره چې نن په خوشاله چې وای زما ماشومي او زما خزي ختم وو کسب ته کې او ټیټي لګي دې خبره ده دا الله باندې ګام پیسې هم لګوي کنه پښتون سره ګور دي په لګور زکار پتا ته نه پیژني تاسو د خپل فیلی کې داسې څه معلوم دي چې پورا وشر ورکای دی او جنو وشر سره یو کار شوی تاسو دا کې نو غوړو د زمیدار والا کده چې کم فصلی کیږي نو اسی ته څوک نه لري هر څه ته نو څه کې چې اسی ته څوک نه لري موږ طالبان سبق درځو یو کس خبره کوله لږه درځي یو بابا لږه ساده ډېرې ګورو ته شاو دي بابا دا څه کې وی د شپې په څوک نور وانه شي دا حضور ارزان شوی چې سین څوک نه دی خو دې د وژنې څوک په مسې نه پر څوک پیدا شپې نور څوک سواله چي دا غره زکات نه ورته وي هر شی د پیسې په لور کوي که په خبره چې تی یعنی نو ګرام دی او چې تاسو شي نو دې تاسو کا در لګټه نو پیسې په مدرسه نه غوي کې نه بدل غوي دا د په دې په لور با تاسو نه وی دي دا تاسو په دې کې دې قرض دا په دې ټول پښتنو او دې کې الله چې د مرګ مخ کې بګیدارمان پوره شي د پښتنو په دې صوبه کې را لدا سي مسجد بخای چې د خپل امام له دبر تنخوا ور کوي چې دا غوډ باندې گزارې کوي په دې ټول صوبه کې نشي پیدا کولای چې دا سي یو عالم دی چې هغه په یو مسجد کې خدمت کوي خدا غوډ دمر تنخوا ده چې دا غوډ باندې گزارې کوي ستاسو مزمای ز پدرو رضی الله عنه پیسې د ګول غواړي د ګول عالمانو ته وسته وي د بار ملکونو کې د نور زایونو په ګوره خلک د علما او خدمت کوي پنجاب علاقو کې خلک په لوم لیانو د تنخوا ورکړي د مؤذن جدا تنخوا را د خطیب جدا تنخوا را د مدرس جدا تنخوا را زموږ لوم ویلو عالمان دي او یو زړه تنخوا یې نشته نو دا الله یې رضا او ته چې د خپل عالمان او حافظان سره مدد کوي د چې 24 ګټه ناس ته اتا یو مسله تکره په وجه د پخوانو یو ته کو کرامت والے نه کوئی پلانی به چیتری ګڼل دي او پلانی باندې واه خرڅولا ځکه ته خبره ده اپ دای کرامت تور سره الله هرڅه کړه چې صحیح ته درس او تدریس کې خرڅولې شي ورسره قسم دې کې یاد په هولو اگر نه ملاوي دي یاد خرڅولو ورته نه ملاوي ځکه مدرسي په لور را زمون حافظان صاحبان سلورنی به بچي زمون حافظ سه د دنی مګن تمخ کې د تهجد له ماشومان تاسو لږ بچي چې دې کیا حافظ سه پالوا سه وخت په هيا پتا سه خرڅه یې سه وخت خبره پتا سه وسه وخت ګور مدرس عالم سي زما د ساري مش په درس شروع شي نو دونس بچي ختم شي او جانو زما دماغ پټی کاوني هغه دا یو ګټه پس درس وکړو نو بیا ما هم پسې تر ماسوتن درس ته نو چراشک بیا ماسوتن نو بیا ګټه درس ته نو دا هغه خلک وایي ګوره بازي خړې دي له دین کار وایي ټول ورځ د دکان وکړو اجې دماغ خو پسې پوي کړه نو ماسوتن نه دی په ګټه درس وکړو تا دماغ په دکان کې تا ختم کړی یا سکول کې ټول ورځ ډیوټیو کا دې ماده ما شومان غره سره دی ولې کې خې دی ولې کړه نو باس پتنې سوې پته لګې دې چې سپکه سمو سپکه روانو ته دې وایي زور سره کارم کوم د دین کارم کوم نه د دین کار دی لنه وایي د دین کارواله 24 ګټي روزګاری دي دین کارواله سری 24 ګټي نو خپل امام قرطبي ذکر کړی چې د معیشت په اسبابو کې شپږ اسباب دي یو سبب د الله د دین خدمت دی دا اللہ دا دین دا خدمت یولوی سبب دا معیشت تے گدا کنی تاسو بیٹا رکھ رہے نبی دکاندار پر نبی لو لکوی ششو کئی رازی کا مالک سوک دے مگر ساسو نوالا دا دی خلو مدرسو دا خلو عالمانو دا دی تقوس بکئی کم زکاة ہوئی خیرات ہوئی دا بری مدرسو کئی لگوئی ور کتاسو دا پیسی رواب اس کے زکاة او یو چرسی بنگی دا مور کی مطالعه والی نشی وی جستا زکات نه شوی زکات دا چرسی بنگی شو کو اغه خیر لو خړې کو خړې پیویز ته خدا زکات شو اګه دا پیسی دی په مدرسه کې ور کې پدی عالمان حافظان جوړ شو ندی دوار کړي دې فرق دی یو چرسی لا ور کې اغه تی لو خړې او لګي جوړ کړ ا ته بن ته شو نا په مدرسه کې عالمان او حافظان جوړ شو خپل خیر خیرات صدقات دا په اتفاق مدرسو کې لګوي چې 24 ګټه د تحفظ ناس استاد دا بچی راځي خپل خپل قران وایي خبر زموږ پر قران شریفونو کورس دي دا ټول غلط ټول څه شي دا د جماعت اسلامي دا مشر د سراغ حق شه ډېر نیک سره ځکه یو سره دې وخت دا زی جی بی پی شوی زبانه مردل نه دا قاضي شه د زوی سره ستالوک قاضی سے شور اور سینیٹر تیر شے ما میرا وہ سڈل ہٹ مالدار ہے ما نے نہیں دی دی بچی د پیسی درک نشتا دین معلوم ادا سے شیبا بچی دس جمع کری نے تو اس راج الحق سے سارا بروس کی وار دیبل کیوں کر دوں گے پختنوں دا وعدہ ہے غیر خاص کوئی والے نے جتو خبر ہے پختنوں کے خواہ نے شو یا هم مش ټول زر زر کوي او تلاوت ټول غلط کوي ٹھیک ہے خبر وایي وی دویم دا دې چې چاله کبځه کې واړو ور ور ور کلام دا کو پیسہ دا پکې کینی په دې په خبره باندې زموږ دې مشران دا ذکر دي شی باندې لکه سوچو کوي بارې لارې سره دا د اسماتې دې جوړ کړي هلته خلک او د اسماتې عرب چې او د اسماتې ته به په دوربین کې لګو وړي په دې په خبره باندې لو کو یو دا پوښیږي کوي چې دا دا د اسماتې دې چې ته په پرده کې جوړ کړي بل په لارو کوڅو کې موږ چې دکان نه روته خلک دې او د اسماتې رکھے دې ادا کور نه روته بس کوڅه کې کیناسه هغه نه دا نه څنګه غل دی یو چې چرته واړو پور ورنه بس کیدی دا تمیز پکې دی چې بھائی لار را خزی دی سړی دی او ادویم دا دی منزو نه ډېر زر زر کوي یو خدای ما باندې الله خاطر کوي ته موږ په کړه سره کوي دې په خبر باندې کار په پسوته دی وایي چې دا څنګه مشته بل کوشش پکار دي حافظان سره قران سميږي یو ډېر خپل حافظ ما سره ملاو شو مسجد حرام کې بشر سره قران لګي چاپي مو کاډر چن ورتلو ما نه یوه چیز په باوري پوری مواد ته هیڅ شوبه کې مدرس هم کوئی دم تراغله او ما نه یوه چې قران دی اوري دی ټول غلط دی په دې دای په عیار لګ ډېر رچت کنا نو هغه یو زړه قران سمون نو بیا ورانه نه زه پیلاوی د قران د صحیح کولو زمایزت مندو د کوشش وکړي چې قران صحیح شي قران صحیح بل مسلم په قرار راځي زمون داخله چې فرض مسکو دا چې په ټول عربو کې شوږي نته چې نن دا خلک لار شي دې تنګ دې مسلم په قرار راځي چې دومره هو دمون باندې مامان دا شي دي چې دا سره یاره چې چې نن زه ورو کوو لازم دې په ساتي نه راځي راګیرو نه ته شي کم از کم دومره هو لک صبر کوا چې پیځه شپه وپیری د روکو او د سجدي تسبيحات وایا له پکلا را کلا را مسکوا په هم له کنده را نو دا امامان ورتا سو نه خلک چل زکته و چې تاسو دا سي مسکوا یو خلک په څنګه له پکلا را کلا را مز ورته کوي د سجدي د روکو د قومي د جلسي دا ټول تسبيحات چې کوم مسلون دي د دې زمایي زتوند کوشش وکړي او یو درخواست دا ده چې د قران د درس سره د حدیثو درس کوي څوک وایي دا ګوډي په لور ځنی اوقات کې بعضی دي چې تش د قران درس کیږي او حدیثو درس نه اخلاق فتنه کې واقع شو انکار حدیث ډېر په چلدای چلدای په دې ملک کې پیدا وی دا ضروری دا زموږ مشران هم ویلي چې کوم وفات کې استادان چې د قران د درس سره د حدیثو درس کوي تاسو به کوئ کنه دا چې درس مکوئ چې ور سره دا حدیث و درس نی زکا پدوو و ازر و مسڑے اللہ تور و رجی اللہ خدا ناس کا پختل دربار کے قبول و مردور کا ختم بکی گی اگلی پس میں انشاءاللہ دعا کی گی اللہ ازمو و استاس و دطول و خاتمہ پر ایمان کی ازمو و استاس و دطول امت دینی دنیاوی حاجتون دی اللہ ترسر کی اٹھول و لے پریشانہ دی اللہ حق بکی سبحانک اللہ و رحمت اللہ اشہدو اللہ و رحمت اللہ